Autopromocja. To było 18 sierpnia 2024 roku. Właśnie wtedy w naszym trójkowym studiu imienia Agnieszki Osieckiej zespół Kamp zagrał swój pożegnalny koncert. Po kilkunastu latach udanej kariery, występach w Polsce i za granicą oraz wydaniu 3 studyjnych albumów, to u nas po raz ostatni spotkali się ze swoją wspaniałą publicznością. W transmisji wtedy posłuchaliśmy zaledwie części tego wspaniałego muzycznego święta, a zatem zapraszam na retransmisję drugiej części pożegnalnego koncertu zespołu Kamp w najbliższą niedzielę po 19:00. Agnieszka Szydłowska. Autopromocja. Ranny wzmacniacz. Dzień dobry, w programie trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman. W tym tygodniu 75. urodziny obchodził Lindsey Buckingham, amerykański gitarzysta, wokalista, kompozytor i autor tekstów, także potroszę producent, znany przede wszystkim z grupy Fleetwood Mac i kilku albumów tego właśnie zespołu, przede wszystkim Rumours, płyty, do której przejdziemy już za chwilę. Przywitam się z Państwem utworem Monday Morning z płyty Fleetwood Mac, pierwszego albumu, na którym Lindsey Buckingham się pojawił właśnie w roli gitarzysty, wokalisty i kompozytora. Doszedł do grupy razem ze swoją ówczesną partnerką Stevie Nicks. Monday Morning za nami, przechodzimy do wspomnianego już przeze mnie najważniejszego albumu grupy Fleetwood Mac, najważniejszego przynajmniej jeśli chodzi o kwestie komercyjny, dlatego że płyta sprzedała się w bardzo, bardzo wielu milionach wręcz egzemplarzy. Za chwilę spora porcja muzyki z tego wydawnictwa, oczywiście w roli głównej Lindsey Buckingham jako kompozytor i wokalista. I'm skin. Come down and see me again. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Go your own way, go. Thank you. wysłaliśmy grupy Fleetwood Mac z płyty Rumours. Tytuły piosenek: Second Hand News, Never Going Back Again, Don't Stop, Go Your Own Way, The Chain i I Don't Want to Know. Teraz przechodzimy do kolejnego wydawnictwa tej grupy. To album Task z roku 1979. Również bardzo przebojowy, chociaż nie aż tak jak Rumours. Słuchamy muzyki 4 razy Lindsey Buckingham w roli głównej. Yeah. say they knew me well. I said, stay. To był tytułowy fragment albumu Fleetwood Mac Tusk, a wcześniej What Makes You Think You're the One, That's All for Everyone i I Walk a Thin Line. Teraz przechodzimy do piosenek z debiutanckiego solowego albumu Lindsaya Buckinghama zatytułowanego Law and Order. Płyta ukazała się w roku 1981. Telling everybody I'm the one. Dwie piosenki z płyty Law and Order Lindsaya Buckinghama za nami. Trouble, utwór, który dotarł na sam szczyt listy przebojów w Australii, i It Was I. Teraz przechodzimy do kolejnej płyty grupy Fleetwood Mac. To będzie album Mirage, rok 1982. Yeah.